بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر، الله أكبر. يا شيخ المحدثين مولوی خلیل احمد سہارنپوری رحمه الله فرمائی، اسلامی مدرسی ددی تاریخی او پدور کی دلمر اس پوگمئی پسیر دی، چنڑائی پخپل رناگان روخانوی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذا أخذ ربك كلش واخست ربستا من بني آدم دا بني آدماننا دا إنساناننا من ظهورهم دا شاگان دا غينا ذريتهم أولاد دا غي وأشهدهم على أنفسهم او گواہان کل دیو لرا پزانو نخپلو باندے الستو بی ربکم اے عزستا سو رب نیم اے عزستا سو رب نیم قالون دیویل بلا ولینا تزمونگا ربی شہیدنا گواہی کو مونگا انت قولو یوم القیامتی دیدے کفا عبارت کی تقدیر دی نو دغه وعده تاسو ته ما دریات کله په واسطه د انبیاء علی سلام او د کتابونو سره ان تقولو یوم القیامت دی رفاره چې ونوایی په ورځ د قیامت باندې انا کنا عن هذا غافلین چې یقینا مونږه د دې توحید د الله تعالی نه او نه خبره مونږ دینا غافل او نه خبره او تقولو او یا الله تعالی دا د دې لپاره دریات کله چې ونوایي انما اشرک اباؤنا یقینا شرک کړي او مشران زمونږه من قول او مخکې راځينا وکنا ذریه من بعدهم او مونږه اولاد رستو دا غینا نو مونږه دا غی تابعداري وکړه افتهلكنا بما فعل المبطلون نو آیا ہلاکیت منگا فاغکار بانی جکڑے دے باطل پرستو خلکو وکذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون وکذالک نفصل الآیات او دغسی تفصیلی بیانو منگا آیاتنا دا دیو دا یاداش دفارا ولعلهم یرجعون او دا دیر فارا چی دیو اگردی دا کپرنا توحید تا دیر فارا چی دیو اگردی حق تا واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین واتل علیہم بیان کا فریوان دے نبأ الذی خبر دہا غچا آتیناہ آیاتنا چورکڑے منگا غتا علم دایاتن خلو فانسلخ منها فانسلخ منها نؤوتا دے داغینا پا پریخو دلو دا عمل سرا یعنی پا غیبان عمل ونکا فاتبعه الشیطانو نور ولگی دا پا غپس شیطان فکان من الغاوین نشو اغا دا گمرهنا شو اغا دا گمرهانونا ولو شئنا او کوختلو منگا لرفعناه بها نو خامخا پرتکڑے بے اومنگا اغل را بیها پا عمل کولو سرا پایا تنو باننی ولیکنہو اخلد الى الارض لیکن اغا مائل شو دنیا تا ارض مراد پر دے کی دنیا تی مراد دا ور مائل شو دنیا تا واتبع ہواہو او روان شو پا خواہشاتو بسی پا مسلوہو کمسل الکلبی نو حال ددا پشان د حال لسپی باندې شو ان تحمل علیه کتحملک پاغه باندې یلحس نو جبر او باسی او تترکو او کت پرېږدی اغلرا یلحس نو جبر او باسی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا دا مثال دا قوم دے چې دروغجن غنی آیاتونه زمونږه فقصص القصص نو بیان کدا واقعیا لعلهم يتفكرون دیر پارا چی دا خلق پکی سوچ فکر وکی سا مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون سا مثلا القوم الذين بد فمثال کی اغا قوم كذبوا بآياتنا چی دروغ جن گنی آیاتنا زمونگا وانفسهم كانوا يظلمون او پخپلو زالونو باندی دیو ظلم کئی من یهد اللہ فهو المحتد ومن یزلل فولائکا هم الخاسرون من یهد اللہ اغا سوک چی ہدایتو کی اغتا اللہ تعالی فهو المحتدی نو اغلار مندن کرے ومن یزلل او اغا سوک چی بلاری کی اللہ تعالی اغلارا فولائکا هم الخاسرون نو دغا کسان دیو تاوان والدی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا يَقِينًا دیر پیدا کړی دی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا يَقِينًا پیدا کړی دی مونږه لجهنمه د جهنم د فارا کثیرًا مِنَ الْجِنِّ دیر د پیریانو نه وَالْإِنسِ او د انسانانو نه لَهُمْ قُلُوبٌ دِيلَا دَاسِ زُلُونَ دِي لَا يَفْقَهُونَ بِهَا چی دیو نو پویگی پا غی سرا پا حق باننی ولهم اعینن او دیو لرا داسی سرگی دی لا یبصرون بها چی دیو نوینی پا غی سرا حق لرا ولهم اعزانن او دیو لرا داسی غوگون دی لا یسمعون بها چی ناوری دیو پا غی سرا حق لرا اولائک کل انعامین دغا کسان پشاند سارو دی بل هم ازل بلکہ زیاد دی دا سارونا پنا پوئے کی اولائکا هم الغافلون دا کسان دیو بی فروا دی وللہ الاسماء الحسنہ فدعوه بها وللہ الاسماء الحسنہ خاص اللہ تعالی در دین منا خجستا الحسنہ خجستا خجستا اسماء دا اللہ تعالی نمنا اسماء دا اللہ تعالی صفتنا فدعوه بها نو دعا غواړی د الله تعالی نه بها په وسیله د غنومونه باندې وزر الذین او پریګ د یها کسان یلحدونا فی اسمائه چې کګلیچ کوي په نومونو د الله تعالی کې چې کګلیچ کوي په صفاتونو د الله تعالی کې سیجزونا ما کانوا یعملون زرد چې بدله ورکړل شي دی ته د هغه عملونو چې دی کوي وممن خلقنا او د هغه چانا چې پیدا کړی دی مونږه امتون ایو ډله دا یهدون بالحق چې بیان کوي د حق یهدون بالحق چې دعوت ورکوي حق ته او به یعدلون او دیو پاغی باندې فیصله کوي والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې دروغجن ګڼي آیاتونه زمونږه سنستدریجهم پس زردا چې دمه په دمه باندې واره اونې زمونږه غی لره من حیث لا یعلمون په داسې طریقه چې دیو باندې پویږي او املی لهم او مهلت ورکوم از دیو تا او املی لهم او مهلت ورکوم از دیو تا ان کیدی متین یقینا رانیول زما ډیر مضبوط دی او لم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ او لم یتفکروا آئے دا خلق سوچ فکر نکی پا قرآن کریم کے ما بصاحبهم چنشترے دا دیو پا خیر خوابانی من جنتین سلیوانتو ان ہوا الا نذیر مبین ندے دا مگر یرا ورکون کے ریخ کارا او لم ینظرو آئے دیو نگوری فا نظر دا عبرت سرا فی ملکوت سماواتی پا بادشاہی دا اسمانو نکی والارد یاد از مکی کی وما خلق اللہ او فاغ سکی چی پیدا کری دی اللہ تعالی من شئین ہر شئی چی دے وانا عصا او پا دی خبر کی دا خلق سوچ نکی ای یکون قد اقترب آجلهم چی یقینا نزدیر آغلی دا نیٹا دیو فبی ای حدیث بعده یؤمنون نو پا کما یو خبر باندی بعده پس دری قرآن کریم نا یؤمنون ایمان براوڑی دیو میز دل اللہ فلا هادی له میز دل اللہ اغا سوک چی بیلاری کی اللہ تلا اغا لرا فلا هادی له ننشتر فلا ربانی روانا ان کی اغی لرا ویزرهم فی تغیانهم او پریک دیدیو لرا پسر کشید دیو کی یعمهون سرگردان بی گڑوڑ بی یسالونک عن ساعت ایان مرساها قل انما علمها عند ربی یسالونک تفوس کی دیستانا عن ساعت پبارد قیامت کی ایان مرساها چی کلب ایرات لل قیامت قل تو آئے پیغمبر انما علمها عند ربی یقینا علم دا قیامت عند ربی زما دا رب سر دے لا یجلیها نخ کرکی اغیل را لوقتیا پا وقت داغی کی اللہ ہو مگر اللہ تعالی قیامت پا پخپل وقت بنی اللہ تعالی کرکی سقلت پی سماواتی والارض لا تاتیکم الا بغتا سقلت پی سماواتی درندہ خبر دا قیامت پا اسمانون کی والارض پا ازمک کی لا تاتیکم الا بغتا نبرا دیتاستا دا قیامت مگر ناسافا سقولت درانه دا خبره دا قیامت پا اسمانون و پزمک کی یا دویم مانا سقولت پی سماواتی پتا دا خبره دا قیامت پا اسمانون و پزمک کی لا تاتیکم نورازی تاستا قیامت الا بغتتن بگر ناسافا یسالونکا کاننکا حفیون عنها تپوس کی دیستانا پا بارد تفصیلاتو دا قیامت کی کانک حفیون عنها گوئے کی تا تالاش کون کی داغی یسالونکا تپوس کی دیستانا پا بارد حقیقت او دا تفصیلاتو دا قیامت کی علامات دا قیامت خو نبی علیہ السلام بیان کری دی خو تفصیلات دا خلق سانا غواری کانک گوئے کی تا حفیون عنها تالاش کون کی داغی قلو تو اے فیغمبرا انما علمها عند اللہ یقینا علم دا قیامت دا اللہ تعالی سر دے ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دا خلقنا لا یعلمون نفویگی چر دے علم دا اللہ تعالی سر دے قل لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير قلو تو اے پیغمبر لا املک لنفسي اختیار نل رب زر خپل ځان د فاره نفعا د فایدی ولا ضرر او ند نقصان نفعا د فایدی را کولو ولا ضرر او ند ضرر لري کولو الا ما شاء الله مگر هغه سکیږي چې وای غواړي الله تعالی ولو كنت اعلم الغيب او کزه پویدلې په غیب باندې لست اکثر تو من الخير نو خامخا ډیر به حاصل کړی وې ما پېدې ډیر به حاصل کړی وې ما خیرونه او ما مسني سو او نو به رسیدلې ما ته هیڅ تکلیف نو ما خیرونه جمع کړی دي خو لیکن ډیر تکالیف را ته رسیدلې دي ان انا الا نذير نيمزا مگر یاره ورکون کې کافرانو لره د جهنم نه او بشیر او زیر ورکون کے منن کل اراد جنت ان انا الا نذیر نیمزا مگر یرا درکون کے ام دا جہنم کافران لرا و بشیر او زیر ورکون کے متعین تا دا جنت لقوم دفار دا قوم یؤمنون چا غیمان لاری و هو الذی خلقکم من نفس واحدا و خلق منها زوجها لیسکن الیها هو الذي خاص الله تعالى غزاد دے خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحدتن دیو جنسنا من نفس واحدتن دیو جنسنا وجعل منها زوجها او پیدا کری دا غ جنسنا زوجها بی بی داغی نو دا ناری نلفار بی بی داغی دا جنسنا دا یعنی انسان دے لیسکن الیها دیر فار چی آرام وکی داغی سرا فلما تغشاها نکل چی پٹکی آغی لرا حملت حملا خفیفا نو حمل واغستا حمل سبک فمرت بیهی نو تلرا تللا فاغی سرا گردیدلا فاغی سرا فلما اثقلت نکل چی درانشولا دعو اللہ ربهما نو دعا اکرلا دوانو چی رب دری دوانو دی یعنی خج و خاون لئن آتیتنا کچری راکتا منگتا صالحن اور روغ رمٹ بچے صالحن دے دے کی پمانا دا سالم الاعضا سرا روغ رمٹ بچے روغ و اندامن والا بچے لنکونن من الشاکرین نخام خاشو بمونگا دا شکر گزارنا فلما آتاهما نحر کلچ ورکا دیتا اللہ تعالی صالحن روغ رمٹ بچے جعلا له شرکا نجور کل دے دوانو اللہ تعالی لر شرکان یعنی داغی ولد نسبت اوکا غیر اللہ تا فیما آتاهما پاغ بچی کی چور کرے دے اللہ تعالی دیوتا وتعال اللہ نولوی دے اللہ تعالی اچت دے اللہ تعالی عما یشرکون دا غصنا چی دیو سر شرک کی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ایشرکون آیا شرک کی دیو ما لا یخلق شیئا اغا چالا را چی نشی پیدا کولے ہیت چیز وهم یخلقون او دیو پیدا کلے شوی دی تا اللہ تعالی سر اغا سوک شرک گئی کہ اغا ہیت شی نشی پیدا کولے او دیو پیدا کلے شوی دی ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون ولا یستطیعون لهم او طاقت نلری دا شرکان دری مشرکان دفارا نصرن دا مدد کولو ولا انفسهم ینصرون او ندخپلو زانو نصرا مدد کولیشی و ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون و ان تدعوهم الى الهدى او کتاسو بلیدی شرکاو لرا الى الهدى لار خوزنیتا لا يتبعوكم نو نشی در رسیدل دیو تاسو تا کتاسو تاوازون کوئی نو دیو تاسو تا نشی در رسیدل سواؤن علیکم برابر حال دے فتاسو باننی ادعوتموهم کبالی تاسو دیو لرا ام انتم صامتون او کنا تاسو چفیئی ان اللذین تدعونا یقینا آغا کسان چی بلی تاسو پحاجتونو کی من دون اللہ سوا در اللہ تعالی نا عبادن امثالکم دا بندگان دی استاسو پشاند کی بیوس دا بیوسا خلق دی پدعوهم نو پسر او بلی دیو لرا فلیستجیبو لکم نو پورا دی کی دیو حاجت ستاسو نش قبل اول ستاسو حاجت ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی ای الہم ارجلی یمشون بیها ام لہم ایدی یبتشون بیها ام لہم اعین یبصرون بیها ام لہم آذان یسمعون بیها ام لہم آیا دیولا رشت دی ارجلن خپی یمشون بیها چتلل کولش پاغی بندی ام لہم ایدین آیا دیولا رشت دی لاسونا یبتشون بیها چیٹنگ ول کولش دیو پاغی سرا ام لہم اعینن آیا دیولا رشت دی استرگی یبصرون بیها چلی دل کولش دیو پاغی سرا ام لہم آیا دیولا رشت دی آزانن وگنا یسمعون بها چې دیو اوریدل کولای شي پاغي سره نانا د دیو داسې خپې نشته رې چې دیو پاغي باندې تلل وکي ور دیو داسې لاسونه نشته رې پاغي باندې ټینګول وکي ور دیو داسې سترګې نشته رې چې لیدل وکي پاغي باندې ور دیو داسې غوګونه نشته رې چې پاغي باندې اوریدل وکي اوریدو شرکاکم ورته وای پیغمبره راو بلې شریکان ستاسو زما د ضرر دفاره ثم کیدونی او بیا منصبی جوړی کئ زما په خلاف باندې ولا تنذرون او مهلت مرا کوي ماتا ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ان ولی الله یقینا بچکون کئ زما الله تعالی دی الذي غزاد دی نزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب وهو يتولى الصالحين او اغا الله تعالى بچاو ورکی نیکانو خلقو لرا والذين تدعون من دونه لا يستجيبون نصركم لا يستطيعون نصركم والذين هوا كسان تدعون من دونه كرا بلية تاسو سواد الله تعالى لا يستطيعون طاقتن لرياغي نصركم امداد كوالستاسو سرا ولا انفسهم ينصرون او نا د خپل ځانونو سره مدد کولای شي و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون و ان تدعوهم او كترب و ان تدعوهم او كتاسر بلي اغيلرا الى الهدى د خير خودلتا الى الهدى هدايتا لا يسمعون ديو ناوري استاسو بلنا و تراهم او خیال بکیت بدیو باندی و تراهم او گمان بکیت بدیو باندی ینظرون الیکا چی دیو گوری تاتا و هم لا یبصرون او حال دادی چی دیو حس نوینی خوزی العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین خوزی العفو خوی اگر زواد ما فی کولو خوی جوڑ کخپل ما فی کولو و امر بالعرف او بیان کوا په شرعی طریقې باندې بیان کوا د نیکی او اعرض عن الجاهلین او مخواړه د جاهلانو نه و اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله و اما ينزغنک او کورسیږي تا ته من الشیطان د شیطان نه نزغ سوسوسا فاستعذ بالله نو پنای غواړه په الله تعالی سره انه سميع عليم يقين الله تعالى هر ساوري عليم پويده په هر سواني ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ان الذين تقوا يقين الاكسان چيريږي د الله تعالى نه اذا مسهم طائف کله چې ورسيږي دیو ته اسوسه من الشيطان د شيطان نه تذكروا نو یاد کی دیو اللہ تعالی لرا فیضا ہم مبصرون نو پس دغه وخت کی دیو پویدن کی دیو پویشی پزینو د خطای خپلوان نه و اخوانهم یمدونهم فی الغی او رونا در شیطانانو یمدونهم اراکا کی دیو لرا فی الغی پسرکشی کی فی الغی سرکشی طرف تا ثم لا یقصرون او بیا دیو هیڅ کمی نه کین وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وإذا لم تأتهم بآية أو كلش رانولي تديوتا يوم معجزة اغا معجزات چی دیو غواړي و اذا لم تاتهم او کله چی را نوړی ته دیو تا یو معجزہ اغا معجزات چی دیو غواړي چی دیو خوخی دیو مطالبه کړي نو قالو وای دیو لو اجتبیتها ولی د ځان نه جوړی دا دی معجزې لرا قلو توای پیغمبره انما اتبع ما یوحى الی یقینا ذا تابیداری کوم داغی چی وحی کیدل شی ما تا من ربی در طرف در رب زمانه زما په اختیار کې معجزه نشتره بلکې ذا د وحی تابیداری کوم هاذا بصائر من ربکم هاذا د قران کریم بصائر د فوی خبر دی من ربکم در طرف در رب تاسونه دا د فوی خبر دی و هدن او هدایت دی و رحمت لقوم یؤمنون رحمت دے دفار دا قوم چا غیمان لری و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له او کل چیل وستل کی دل شی قرآن کریم فاستمعوا له نو غکی دے غیتا و انسیتو چپ شی لعلکم ترحمون دے رفار چی تاسو باندے رحم و کرلے شی و اذکر ربک آیا دور اقبل فی نفسی کا پذل اقبل کی تضرعا فعجزی سرا و خیفا و فیری سرا ودون الجهر من القول او خطا د جهری د اوچته وینانا ودون الجهر او خطا وخطا ودون الجهر او خطا د اوچته من القول د وینانا اوچته وینا مکا بلکې د اوچته وینانا خطا وینا وکا بالغدوب والاصال پسوای او بیګای وخت ولا تکم من الغافلین او مکی گا د غفلت کون کنا د ذکر د الله تعالی نه دا اللہ تعالی دا ذکر نا غافل کی گما ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی ان الذین یقینن ها کسان عند ربک چن زدید استاربتا فذین مراد ملائک دا اللہ تعالی دی یقینن ها ملائک چن زدید استاربتا لا یستکبرون عن عبادتی لوین کئ د بندگی دا اللہ تعالی نا و یسبحونه او پاکی بیانای د الله تعالی وله یسجدون او خاص الله تعالی تاسیدی کئ وله یسجدون او خاص الله تعالی تاسیدی کئ فلتن یمترورو کی طالب جان من نیادی گی گلا من کر نتللی طالب جان میں دنیا دیگی گلا من درانت للے پلٹنیم ترورو کی طالب جان میں دنیا دیگی گلا من درانت للے طالب جان میں دنیا دیگی چی بنا سر پزنگ گنو پپی کرنو کی بڑھو دو دچی نار گند ظلمیو پمگران میں دنیا دیگی گلا من درانت للے پلٹنیم ترورو کی طالب جان میں ننیا دیگی گلا من درانت للے طالب جان میں ننیا دیگی گلا من درانت للے سورولی بیتل سرگی وڑول بیتل سنی چی خمار خمار کتل بی خور جانا من نیا دیگی گل من درانت للے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا قرآن کریم دا اصول پبارکی پا پرونی درس کی دا اللہ تعالی دا دین دا زدکلی پزائل دا اللہ تعالی دا دین دا زدکلی اہمیت دا قرآن پا جب باندی دا احادیث مبارکو پا الفاظ سرا او داغی سرا سرا بیا دا دین حقا موانع سودی داغی تفصیل او داغی وضاحت او بیا داغی نورستو دین اسلام پسوان دی منہدم کی گی ننی گی او ختمی گی داغی وضاحت او بیا د الله تعالی د دین د زدکړې وجوهات او دغه حکمتونه سدي شپږ وجوهات او شپږ اسباب دغه په تفصیل سره بیان شول د تفسیر کبیر د امام رازی رحمت الله علیه په حواله باندې چې دغه وضاحت دا بیان شوی په نننی درس کې دویم موضوع طرف ترازو دویم موضوع پا اصول کی عظمت دا قرآن کریم کی دا قرآن کریم عظمت دا قرآن کریم فضیلت پا قرآن کی سے ذکر شوی دی او پا احادیث مبارکو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا غیثہ وضاحت او تفصیل ذکر شوید ہے دا بہم پا اختصار سر آوائیو قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ پا کتابونو کی دا ٹولنا بہترین اولوی کتاب دے زکا دا دا اللہ رب العالمین دا طرف نراغلے دے بیا دا اللہ تعالیٰ پا ملائکو کی جبریل علیہ السلام دا غی پا واسطہ باندی او پا لوی پیغمبر باندی پا سید الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازل شوید بیا پا ازمکو کی چکم ازمکا غورد حجاز مقدس پاگی کی دا نازل شوید او بیا فا میاشتو کی پا وقتونو کی چکم غور میاشتا نو پاگی کی نزول شروع شوید چی آغا دا رمضان مبارک میاشتا او بیا پا رمضان مبارک کی دا طولنا بہترین شپا چی آغا دا لیلت القدر شپا دا پاگی کی نزول شروع شوید دا دیو جنا قرآن کریم دا دیر بہترین کتاب دے دا ٹولی خبری چی دا لوی کتاب دے دا لوی ذات دا طرف نراغلے دے پا دا اللہ تعالیٰ پا ملائکو کی لوی ملک جبریل علیہ السلام پا واسطہ راغلے دے پا انبیاء علیہ السلام کی دا ٹولنا غور پیغمبر سید الرسول پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازل شوی دے پا میاشتو کی دا ٹولنا بہترین او غور میاشت چی آغا دا رمضان مبارک دا پاگی کی نازل شویدے او بیا پا وقتونو کی دا ٹولنا بہترین وقت چی آغا دا لیلت القدر شپا دا پاگی کی نازل شویدے آفتاب آمد دلیل آفتاب دا نور را خطل دا پا نور بان اخپل دلیل دے دا ٹولی خبری دلالت کی پا فضیلت دا قرآن کریم باندے رازو دا قرآن پا اصطلاح کی دا قرآن پا جب باندی دا قرآن پا بارکی قرآن سویلی دی نو اولنی خبر آپ دی کی دادا چی قرآن کریم تا اللہ رب العالمین خیر کثیر ویلی دی تا دی وضاحت پر انم جی کرشوی سورة البقرہ 209 پیتم آیاتو گو رئی یؤتی الحکمت من یشا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. دا قرآن کریم علم چی چا تورکلے شونو دا خیری کثیر دے. او دا امام راضی رحمت اللہ علیہ پہ حوالہ بانی تاستما پرونم ذکر کھڑیو. امام راضی رحمت اللہ علیہ وی چی اللہ تعالی قرآن تا خیری کثیر ویلے دے نو فترک القلیلہ واتبع الکثیرہ. دا لک شے پریک دے دنیا بلکی دا کثیر تابیداری ہو کئی. نو اولنی خبر دا غشولہ چی دا خیری کثیر دے دا دیو جنا پا احادیثو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راغلی دی. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پا روایت باندی وی چاہتا چا اللہ تعالی دا قرآن علم ورکی او دا گمان دا راغی چی چاہتا اللہ تعالی مال ورکڑے دی دا خیال لاغی چی دتا غورش زمان ورکلے شوی دی. نو مختلف الفاظ پا احادیثو مبارکو کی راغلی دی فقد عظم ما حقر الله تعالى وحقر ما عظم الله. یہ روایت کی دار اگلی چاہتا اللہ تعالیٰ دا خپل کتاب علم ورکا او بل سڑے دے اغیتا اللہ تعالیٰ دنیا ورکڑی دا او ددا گمان وکشی دغا انسان تا زمان غورشی ورکلے شوید. نو فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. کم شے چی اللہ حقیر گن لے دے اغد غٹ و گن او کم شے تا چی اللہ تعالی عظمت و احترام ورکڑے دے اغد سپک و گن ذکر اللہ تعالی دے تا خیری کثیر ویلے ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. دا کم حدیث میں ذکر کا امام طبرانی رحمت اللہ علیہ پا المعجم الکبیر کی دا روایت ذکر کرے دے. نو قرآن دا قرآن علم قرآن تناستا دا وکم نگنو کدا منگا کم او گنلا نو دا دی حدیث پا مستاق کی بیا منگا رازو چی کم شے فقد حقر فقد عظم ما حقر اللہ وحقر ما عظم اللہ. کم شے تا چی اللہ تعالی عظمت ورکڑے و دا کم او گن او کم شے چی اللہ تعالی سپکڑے دینو آغا دو تا تعظیم ورک دو تا احترام ورک. دویم قرآن کریم دا سبب دا اتفاق او دا منی محبت دے پدی سر دشمنی ختمی کی او دا مومنان و مسلمانان و پمین کی او خوت منی محبت او اتفاق را دی. قرآن دش کتاب دے او گو رئی دے پسی با سورہ الامران یو سل درم نمبر آیاتو گو رئی وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. قرآن دا سبب دا الفت دے قرآن دا سبب دا منی محبت دے قرآن دا سبب دا دشمنی دا ختم دل دے. تفصیل بے بخل فلزے بندرازی تفسیر بے پاغذ کی کو سورہ آل عمران یو سل درم نمبر آیت درم. قرآن کریم سبب دا برکتون دے پا قرآن سرا خیرون و برکتون راجی. دا برکتون بیا دو قسم دی یو باطنی او دویم ظاہری. اگر قرآن کریم کے ظاہری برکتون دا قرآن کریم سورة المائدہ شپک شپیتم نمبر آیاتو گو رئی اغی کہ اللہ تلاوی ولو انہو مقام التوراة والانجیل وما اندل الیہم من ربیم لاکلو من فوقیم ومن تحت ارجلیم. کدی خلقو قرآن کدی خلقو تورات نافیس کڑوی پا وقت تورات کی زن پا آیات وانی پوی کوئی کھا کہ تورات والاو دا تورات قانون او نظام قائم کڑے وے دا تورات توخ کی او انجیل والاو دا انجیل نظام او قانون ناپیز کڑے وے فاغ وخ کی وما انزل الیہم نمرات قرآن کریم دے او قرآن والا دا قرآن پوخ کی دا دی قانون ناپیز کی لآکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم. دا دیو برکتون وڈیر جیت چی دا غزے کی دو دری تفسیرون دی انشاءاللہ پا خفل زیبان برازی. نو من فوقهم نو مراد دارے چی دا برنبا اسمان دا طرف نو باران وریگی ومن تحت ارجلهم زمکه کی وشین کی میوی غلی دا وضعیتی شی یا من فوقهم نو مراد دادی آغا میوی چی آغا دا فاس دی لکه مثلا انگور دی آغا ونی چی پاگی کی را پاس دا آغا کیگی میوی کیگی و من تحت ارجلهم لاندې پسنون دی میوی دی پس مکوانی غوڑیگی اللہ تعالی دا باتو زور کم نو سورۃ المائدہ شپک سپیتم ندا معلومیگی چی قرآن دا سبب دا برکتون دی نن سوا کافر خو پریک دا مسلمانان کافران خو پا احکام شرعیو بانی مکلف ندی مخاطب ندی تاسو دا اصول فقی پا کتابونو کی ویلی دی پا احکام شرعیو بانی مخاطب دا مسلمانان دی مسلمانانو جی کله د الله تعالی په کتاب باندې فیصله پرې خوذلی د الله قانون او د الله تعالی کتاب پرې خوذره نو د وی ورځې نه بلی ته نیستی د نیستی دوری ته خی د غی وجه دار چې د قران چې د برکتونو کتاب دی هغه خلکو پرې خیر او په حدیث کې راغلی دی د مهدی او د عیسی علیه السلام په دور کې برکتونه وړې زیات شي دا یو انار یو دانا دا به د غټې ډلې دپاره پوره کیږي دا پې مړیږي په صحیح احادیث کې ردی ذکر راغلی دی انشاءالله دا په خپل ځای باندې بیا راځي او دغسې په احادیث کې راغلی دی د انار د یو انار پوستکي ته به خلک لاندې سوري ته به آرام کوي دمه به کوي دومره به غټ شي دا میوې به دومره غټې شي او دغسې په احادیثو مبارکو کې راغلی دی د یوی اوخې شوده به د پوره ډ د ډېرو ډلو دپاره پوره کیږي او د یوی غوا شوده به د قبیلې دپاره پوره کیږي او د یوی ګډې یا د بیزی شوده به د یو خاندان دپاره پوره کیږي دغه په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی دا په کوم وخت کې کله چې عیسی علیه السلام راکوش او مهدی علیه الرضوان هغه راښکاره شي په وخت کې به الله تعالی بیا برکتونه ډیر زیات او دومره په احادیثو مبارکو کې راغلی دي چې مار لړم د دې زهر به ختم شي د زمرې دا به غواګانو ګډو بیزو ته نقصان نشي رسولی په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی بیا د دې برکتونو وجه څه ده نو امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه اغه د دې وجه بدای چی شریعت محمدی بنافیزی د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام بنافیزی دا امام ابن کثیر رحمت الله علیه د دغایات او دغه کلی کلی دی په تفسیر کې لیکلی دا په خپل ځای باندې راشي ابن کثیر دریم جز شپږ سوه درې نوي نمبر صفحه باندې اغه دا وضاحت ذکر کړی دا برکتونه به ځکه زیات شي یو انار به د ډیرو خلکو دپاره پوره کیږي د یو انار سوري ته هغه به خلک چې دی د انار د یو انار نه دی دا میوه د دې پوستکي ته به د دې د سوري لاندې به خلک آرام کوي دا خیر او برکت به ولې ډیر شي ځکه د الله تعالی دین د الله تعالی قانون دا به نافذ نو دا د قرآن هغه برکتونه دي دا خو هغه ظاهری برکتونه دي او باطنی برکتونه د قرآن څه دي په لیلۃ القدر کې نازل شوی دی په لیلۃ القدر کې دی باندې چې څوک ایمان ولري دا چې رچا په سینه کې راشي هغه ته الله تعالی خیرونه ورکوي هغه د الله تعالی محبوب دی د الله تعالی خوښ دی څلورم دا عظمت د قرآن کریم بیان او خو موضوع هیروي نه څلورم عظمت د قران کریم په قران کې سره دا قران کریم سبب د رحمتونو د الله تعالی دی وګورئ قران کریم سورۃ الاعراف 204 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قران کریم لوستل کیږي نو غوږ ته کیده یو چپ شي وتا دو خبرې دي ښه یو غوږی خودل دي او دویم چپ کې نستل کله کله خو د سړي غوږی وای زی اورمه خو چپ ته نه ناست نقل حرکت کوي یو سکی ګوتې وهي بل سکی نو اوڑی راوڑی نو دغه بیا چپ کې نستل نی، یو غوږی خودل دی او بل چپ کې نستل دی، دا دوه خبرې مطلوب دی. او د قران نه پیدا هم هغه څوک غستل شي، القى السمع وهو شهید، غوږی خود دی او حاضر القلب دی، زړه هم حاضر دی، مجلس کې زړه حاضر دی، دا بیا ډیر زیات پیدا لري. نو دا د سورۃ الاعراف 204 نمبر آیت کې الله تعالی دا ذکر کړی دی. قرآن دا د رحمتونو سبب دی، او په حدیث مبارکه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مراغلی دی چې کله مؤمنان مسلمانان د الله تعالی په کور کې په جماعت کې راجم شي او قرآن کریم لولي، د قرآن کریم درس کوي، غشیتهم الرحمتو، دا الله تعالی رحمتونه دا راگیر کی، دا الله تعالی پر رحمتونو کی دا پټ شي، تاسو یقین وکئ چې په دې مجلس کې دا الله تعالی رحمتونه راوري، مونږ او تاسو یې نو کني الله تعالی رحمتونه راوري. صحیح حدیث دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ او امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. کله چې قرآن کریم پیریانو اوریدلی و، نو هغه پیریان سرکش قوم و، سخترین قوم دی، هغه هغوی باندې څنګه اثر وکا، وروستو الله تعالی هغې ته ایمان نصیب کړ. سورة الجن مستقل سورت نازل شو، هغې کې الله تعالی هغه واقع ذکر کړی دی. نو قرآن چې په صحیح طریقه باندې واوري، یقیني دا د انسان په زړه کې انقلاب راولي. د انسان په زړه کې چې انقلاب راغی، بدن کې انقلاب راځي. د انسان په جسم کې چې انقلاب راغی، کور کې انقلاب راځي، بچو کې، زنانه کې انقلاب راځي، محله کې انقلاب راځي، او دغسې په ملک کې او په علاقو کې بیا ردی نه انقلاب راځي. پنځم، قرآن کریم دا سبب د خوشحالۍ دی، چا چې د قرآن سره خپل تړاو راوسته، چا چې د قرآن سره خپل تعلق پیدا کړ، نو دې د پاره خوشحالي ده، دا سبب د خوشحالۍ دی. وګورئ قرآن کریم سوره یونس 55 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي، قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، د الله په فضل او د الله تعالی په مهربانۍ باندې په دې دي خلک خوشاله شي، ځکه دا سبب د خوشحالۍ دی، دا د خوشحالۍ چیز دی. شپږم، علماو لیکلي دي مفسرینو په دغه آیات کې تفسیر به خپل ځای کې راځي، وایي د فضل نه مراد دین اسلام دی او د رحمت نه مراد قرآن کریم دی. قل توایا پیغمبره، بفضل الله ففضل الله تعالی باندې چې اسلام دی، ورضیت لکم الاسلام دینا وبرحمته، او پر رحمت د الله تعالی سره چې قرآن دی، فبذلک فلیفرحوا. هلته به راشي دې جمله کې اصل کې تکرار دی. شپږم، دا قرآن کریم سبب د ویستلو د خلکو دی د ظلماتونه الی النور، په دې قرآن سره خلک د تیارو نه وزي رڼا ته، تیارې د کفر دی، تیارې د جاهلیت دی، تیارې د بدعاتو دی، د رسم و رواج دی، نو د الله تعالی دین طرف ته به دې باندې انسان وزي. وګورئ سوره ابراهیم اول نمبر آیات کې بدا راشي، الف لام را، کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دا عظیم شان کتاب دے مونږ نازل کړی دی، دیر پاره چې خلق د تیرو نه وباسي رڼا د توحید د الله تعالی ته، رڼا د دین د الله تعالی ته، چې قرآن سره تعلق په ټول عمر کې نه راغلی، د کفر او د شرک او د بدعات او د رسمونو او رواجونو په تیرو کې بیا پروت دی. سورہ ابراہیم اول نمبر آیت کی وم، دا قرآن کریم سبب دا برابر لار دے، پا قرآن پا طریقہ بانی چسوک لار نو دا پا برابر لار بانی روان دے. قرآن کی دیر آیتون کی دار آغلی دی، دا یو آیتو گو رئی سورة الانعام یو سل شپگشتم آیت کی، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، او دا قرآن کریم ستا دا رب لار دا برابر لار دا جنت تتلی لار دا. دا اللہ تعالیٰ تا رسید لیلار دا سورة الانعام یو سلش پکشتم آیات دا غسی اوگو ریبیا سورة الانعام یو سل دری پندوسم کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یو سل دری پندوسم سورة الانعام چی دا برابل لار دا نو بیا پی ور روان شای اللہ وی دا اللہ تا تللی لار دا دا جنت تا تللی لار دا اتم قرآن کریم سبب دا غوروالی دے کم خلق چی پا معاشرہ کی غور دی اگا کم خلق دی اگا خلق دی چی اللہ تعالی دا خپل کتاب دا پارا غور کردی دی قرآن کریم سبب دا غوروالی دے اگر سورہ فاتر کی براشی دو درشم نمبر آیات کی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسی سورۃ الفاتن دو درشم آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کری ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بیا وارثان جوڑ کل منگا دا کتاب اغا کسان چی غور کڑی منگا دا خپل بندگانونا نو اللہ تعالیٰ دا خپل کتاب دا پارا کم خلق چی سوک دا اللہ خوخشی دا خپل بندگانونا اللہ تعالیٰ اغا خلق دا خپل کتاب دا پارا منتخب کی چی اغا غوری استوفینا من عبادنا نو قرآن کریم دا سبب دا غورا والی دے او بیا دا اہل القرآن دری اقسام پا دا غایت کی ذکر شوی دی خپل دے بانی دا غی تفسیر بیا را جی اگوری دا دی آیاتوننا دا معلوم شولا چی قرآن کریم دا دیر عجبہ کتاب دے دیر بہترین کتاب دے او نہم دارے چی قرآن کریم دا نور دے قرآن کریم دا نور دے رنا دا اگو رئی سورة النساء یو سل سلور او یعیم نمبر آیت کی یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سورة النساء یو سل سلور او یعیم کی دا نور دے نور دا رنا دا دیتا اللہ تعالیٰ رنا ویلی دا نو قرآن کریم دیر عجیبہ کتاب دے دا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دی فی منگا اتا سفوی اکی او اللہ تعالیٰ دی فی منگا اتا سفت دا عمل توفیق نصیب کی دی قرآن تا کی ناستل او ریدل کبا دے بانے عمل ونشی اغب یزان پا گناہ دا دیر خلق پا یو غلط پہمی کی و یرز علم زکا نزدکو میں پلانی چیز دکڑے دے اغب پیسا عملوک دا دیر غلط خبر دا نا دا اللہ تعالی دین نزدکو والدا زان پا گناہ دا او بیا پی عمل نکا والدا بیا زان لگناہ دا دا دعا زان لزان لخبری کچا دا اللہ تعالی کتاب زدکو علم زدکو نو دی وزی معارف پل آداک لگا بیائی پی عمل ونکا نو پا دقی که دا مجرم دے گنانگار دے خو بیائی هم دا دی اوریدلو دا دی زدکولو اغا عجر او ثواب دا تا ملاوی گی خامخا دا دی وجنا پا یو حدیث کی راغلی دی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے وی اید اللہ تعالی پیغمبرا انی اخاف ان اتعلم القرآن ولا اعمل به زیری گما سینے چھ قرآن زدکم و بیا پی عمل و نکم وی زد دین دیر یری گم اسینے چھ قرآن زدکم و بیا پی عمل نہیں نو دا بسنگ کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتو فرمائل وی لا يعذب اللہ قلبا اسکنہ القرآن اللہ تعالیٰ گرے حق آزلتا اللہ تعالیٰ حق انسان تا سزا نور کی چی پزلکی قرآن کی نولی پزلکی قرآن لچی زیور کردی اللہ علیہ عذاب نور کی پا دی دا ہم دا شیطان یو دو کئی چیز دکڑا زکا نکو ما چیز آسی نچی عمل پیو نکم نبی علیہ السلام توی چی قرآن دی پزلکی کی نو قرآن دی کو قرآن لدی پا دی زلکی زیور کا اللہ تعالیٰ تا سزا نور کی بیا سننی دارمی کی دا روایت تکر شوئے دے

ترکته یعلمون الناس الخیر، ما آغا پا داس خال کے پری خود چی آغا خلق تا دا اللہ تعالی کتاب خود خیر نہ پوچھو، لیکن فقد اوتی خیر کثیر قرآن دے وی ابو موسیٰ اشعری میں بدس حال کے پری خود چی بجمعات کے خلق تا درس کر نن سوا دا مسلمانانو حاکمان دا مسلمانانو مشران پا دوربین کی بے میننی پا سرگوانے بے میننی او بیا پا جماعت کے درس دا خلوی خبر دا در مسلمانانو زیمواری دا دا اسلامی حکومت او دا مسلمانانو دا حکومت دا زیمواری دا اغبا دا تا درسونو احتمام کئی بیا چی مشر خپلا دا قرآن دا درس احتمام کئی دا غی اثرم دید اغا خپلا زیموارم دے مسئولم دے نکر دی زمانی یو والی دے یو حاکم دے دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نا خوخا حکومت نشی کولے دا غی نا خوخا ولایت نشی کولے دا غینا خوخا امیری نشی کولے، اگر دا بصری پا جماعت کی ناس دے و خلقو تا دا اللہ تعالی کتاب خی خلقو تا خیر خی بیا بل خبر دی رضی اللہ تعالی عجبا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کللا انس رضی اللہ تعالی عنہ وی کل چو وی ما عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا خبر اکللا نواغی دو خبر اکللا جو ویرا تا دا خبر اکللا وی انہو کیسن دا ډیر زیات خیار انسان دی ابو موسیٰ اشعری ډیر خیار دی او دویم خبره ته دا وکړه ولا تسمعها وی زما دا خبر هغه ته ما وروه مای کوه ته بس پرېږده چې دغه د الله تعالی د کتاب درس هم کوي او د مسلمانانو مسؤلیت دی مسلمانانو ذمواري ده خوندا کوي چې مسؤول هم دی او د قرآن درس هم کوي خوندا کوي چې والد حاکم دی او د مؤمنان مسلمانانو سره په جماعت کې ناست دی او د هغې فیصلې هم کوي خون خود دغه کوي وې دا ډیر خیار انسان دی خو زه څه ته وایم وې زما دا خبره ته اړو او راو هم مې کوه قرآن د الله تعالی داس کتاب دی دا حاکمان والیان صحابه کرام چې حاکمان والیانو د ټولو نه مقدم او د ټولو نه مخکې شی هغه دا و چې قرآن ته اهمیت ورکو نن سبا په عام دنیا کې چې ځانته مسلمانان وایي هغه په هر ځای کې چیرې د قرآن درسونه خو څه کوي د قرآن په درسونو باندې پابندیانې لګوي د قرآن درسونه ختموي د قرآن درسونه لرې کوي که د یو چا د چا سره یو ضد او عناد وي نو باید چې دا د قرآن په باره کې یو سره ضد او عناد ونه کړي ته یو عالم ته غوږ کېږده چې دا دا وایي څه ده ته مه ګوره چې دا څوک دی ده ته مه ګوره چې دا چا سره تعلق ساتي دې ته یې وګوره چې دا څه وایي صحیح یې وایي که نه خطا یې وایي دې ته یې وګوره بس چې صحیح یې ویل او د الله کتاب یې په صحیح طریقه باندې بیانو دا ستا ذمواري ده چې ستا نه دغه ذمواري کومه کړې ده او د مسلمانانو خدمت کوي او د الله تعالی دین او د الله تعالی کتاب ورته ښیي دې ته ډېر زیات سوچ فکر پکار دی دا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فبارک راغلی دی دغه واقعیه تاسو ته معلومه ده دا هغه د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه فبارک دا راغلی دی هغه په خپلو اصولو کې یو اصل دالی کې گورنرانو ته په لایحه کې یو خبره دالی کړې وه لا تستعینوا علی شیء من اعمالی الا باهل القرآن زما د طرف نه چې تاسو والیان یی تاسو گورنران یی نو تاسو چې څومره ذمواریان چاته ورکوئ نو اهل القرآن ته ورکئ علماو ته ورکئ بیا هغه گورنرانو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو خبر راولے گا پیغام ہے تو واپس راولے گا اگے ویل استعملنا اہل القرآن فوجدناهم خوانا منگا قاریان و ملیان و علماء منگا حاکمان و مشران کر فو ټول خیانتون او غلاگانی او کلی داس یو کل داس یو نو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو بل خبر او کلا و فإن لم يكن عندهم خير فغيرهم اولى الا يكون فيهم خير کپ علماء کی خیر نہیں پر نور کی خوبی بھی خین نشته و سید دی علماء بم خیانت کړي استاد سره اغلاغان یو ڈاکی بدیوم کړي او سن څه شی بدیوم په بڑا کړي خو نور خوب بی خی و خان پټ کړي بیا و سید عالمان بم نقصان او تاوان کړي خود چې عالم سره د علم نه تاوان او نقصان کړه دی نور بخ په بی علمی کې بیا ډیر زیات کړي و خیر دی عالمان مقرر کړي دا بتا سو دا الله تعالی په کتاب باندې بتا سو راکاږي دی الله تعالی په کتاب باندې بس تاسو قیادت کړي پا پسلو کی بہت خبر دینو کی کن پیدا ہو کے دا عمر بن عزیز عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دا خبر ذکر کری ہو الآداب الشرعیہ پن معنی کتاب دی اگے کی دا تفصیل وضاحت دا ذکر شوے دا قرآن دومر اہمیت دے او تاسو بدغا احادیث کتلی کل چی پا غزو احد کی صحابہ کرام شہیدان شل نو اجتماعی قبرونو دا صحابہ کرام اسی قرآن کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کردی دی تلک الایام نداولها بین الناس دا تاریخ دا زمانی منگو تاسو تا اوڑی راوڑی دغا تاریخ دا غزو احد منگو تاسو تا سو دا راغوخت را زمان پا زندگی کی دا منگو ولی دی زمونگ چرے د شہیدانو زمونگ د فدایانو زمونگ د غازیانو مجاہدینو پا یو یو زیبان اجتماعی قبرون دنیا شوی اگو رہے پا غزہ کی اگو رہے فلسطین کی اگو رہے پا پاکستان کی اگو رہے افغانستان کی اگو رہے نور پا دیر ملکونی کی پا یو یو زیبان سلسل شہیدانو پندو سو او یو یا شہیدان دا شوی اجتماعی قبرون نو کل چی پا غزو احد کی شیدانو شل نو دو دو دری دری صحابہ اکرام بے پا یو زیبانی دفن کول پا یو یو قبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غی کی ہدایت بیان کلل وی کم چی زیاد حصہ قرآن تا معلوم و زیاد عالمی پا قرآن مانی نبی علیہ السلام اغاو تا مخ کی ورکو زوی دی قبلی طرف تاول آغک دے نو دو مڑی پا یو قبر کی خخولی شی اجتماعی قبرونا او دا غیر پارا بیت طریقہ دا دا فقہائی کرام علی کلی دی دا دوانو پمینز کے بلگر سے دیرہ کئی جوڑ کرلے شی وڑا چے دا یو بل سر بدن نن لگی دا غیر طریقہ دا نو آغا کی پا قبر کی ہم نبی علیہ السلام آغا خلق مخ کی کلل چے آغا اکثر اخذر لیل قرآن چے آغی دیر قرآن راخستے ہو آغی پا قرآن دیر عمل کرے ہو دا اللہ پا دین بانی دا اللہ پا کتاب بانی دیر پوی دل وی داتی ور مخ کی کئے دا دا قرآن دا عظمت دا عظمت بخاطر دا دا قرآن دا احترام پا خاطر بان دا غسیو ہم دا غوجہ وچی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ویلیو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ندا نقل کی چی اللہ تعالی پا دی کتاب بانی سخلق اچتی اور سخلق پا دی بانی خکتا کی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا پا اغا وقت دا خبر وکلا دا یو دو خبری تکوم بیا دے موضوع نتیری گو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مکی مکرمی گورنر مقرر کرے نافع ابن حارس او نافع ابن حارس یوزل عسپان نمیزیتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دورہ اکلل خبر مانیزان پویا کوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ د مکی گورنر مقرر کړی او حاکم او والی نافع ابن حارث خو یو ځل عصفان ته لاړ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ د وروکل عصفان ته کله چې عصفان ته لاړ هلته کې ولا نافع ابن حارث مخې له وره کله کله داسې کنه یو مشر ته یو ځای ته لېږلی هغه بل ځای ته تلی بیا تاله مخې درشي یا استاد او شاګرد دغسې مخې له ورشي خاوې یار دلته کیسه ګوري تدا مکی حاکم او گورنر ما مقرر کړی او ته په آسمان کې ګرځې دا څه کیسه ده؟ خو عمر رضی الله تعالی عنہ دا هدایت خپلو گورنرانو ته کړی وې تاسو چې کچرته تللی نو د ځان نائب مقرروي معاون مقرروي او دا د شریعت حکم دی. ف امامت کبرا کې هم دغه حکم دی ف امامت صغرا کې هم دغه حکم دی. کله چې د امام او دس مات شي او څه مشکل وته راشي نزان لپاره به بل یو نائب مقرر ای نو دغس یو حاکم دی یو گورنر دی یو والی دی هغه چې شرطه زی د ځان معاون او نائب به مقرر ای نو هغه ته ویل عمر رضی الله تعالی عنه و یمن استقلبت علی اهل الوادی و مکی والا د فاره تا سوخ خپل نائب مقرر کړه د شپه په اسمان کې ګرځي نو هغه ته خبر او کله وی و ما ابن ابزا دا یو غلام ابن ابزا ما هغه مقرر کړل حاکم. عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی ته خو ډیره زیاته عجیبه خبره کړې ده وی ابن ابزا خو غلامو نو تا غلام د خلکو لپاره حاکم مقرر کړی دی. نو نافع ابن حارث ته ډیره ښکلې خبره وکړله وی یا امیر المؤمنین انه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض انه قاض اے امیر المؤمنین اغد اللہ تعالی دے کتاب عالم دے اغد اللہ تعالی پہ کتاب بانی پویا دے اغد اللہ تعالی پہ فرائض و پہ احکامات بانی پویا دے اغا قاضی سیب دے انہو قاضی اغا خلق پہ میند کی پیسلی کولے شی تسی اسڑے دے نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل وی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخری و یقینی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ ویل دي چې الله په دې کتاب باندې ډیر خلک اوچتای وس ابن ابزا غلام دی هغه د مکی حاکم او گورنر دی ځکه نافع ابن حارث وی انه قارئ لکتاب الله تعالی انه عالم بالفرائض انه قاض د الله په کتاب باندې پویږي په فرائض باندې پویږي دی او دغه سی هغه قضاوت کولی شي پیسې کولی شي پہ یقینی چھ نبی علیہ السلام رشتیا خبر کھڑے دا چھ قرآن دا ڈیر عجب کتاب دے اللہ تعالیٰ دے منگا و تاستر دے خواگا نصیب کی دا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فبارک راغلی دی دا مکی تراغے نو سوہیل ابن عمر دا یوبل صحابیوں دا باورتا پا صحابہ کرامو کی پا علماء کی پا قرآن ماننی خپو ایدون کو کی یو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو سہیل ابن عمر دا باورتو دا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی قرآن زدک رکوالا نو زرار ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دا دی سہیل ابن عمر طویل ویتر دی خزرجی سڑی پا زیبان نید تا دا قریشی سڑی دا خپل قومی شا دا قریشی سڑی نوالی قرآن نوی چیز دا نویت بعضی خلقو که لگ دا سی دا غی یار تا را پلانی سر درس که را پلانی سر اولی نکی شی تا دا یو مهاجر سر درس که دا پلانی نیتا اولی نکی تا سی نو سهیل ابن عمر دا غا تاویل اللہ دا زرار ابن الخطاب سهیل ابن عمر تاویل اللہ ویتا چی را دا خزرجی سڑی نا دا دی مهاجر سڑی نتا سبق ہوئے دا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نا وی دا خفل قومی قریشی سڑی نتا سبق ہوئے ناوے اگو تا دیر پا عجبہ الفاظ بنا دیر عجبہ خبر وکللا وی اے ذرارا حاضر لذی صنعا بنا ما صنعا حتی سبقنا کل سبق من خود دی خبر غرق کلو جاتا چکے وی مونگا پا دی که اختیو چی تید دی خپل نوالی نوی دا پلانی نوالی وی دا خبر دی مونگ غرق کلو اگران لارل کم زیتا ورسیدل اگوی خلوی مرتبی حاصل کلی اگا پا علمیت کی کم زیتا ورسیدل پا جیہاد کی پا قربانو کی کم زیتا ورسیدل مونگ پا دی که انختیو چی دی خپل نوائی دا پلانی نوائی دا دین موائی دا دین نوائی وی انما سا اگو تویل حاضر لذی صنعا بنا ما صنعا حتی سبقنا کل سبق او سمنا لارا المخکش اللہ نخلق تب دی پور انخطے وی دی تعصبون منگ تبا برباد کلن نو دی که دانش تری قرآن دا اللہ تعالی دا سی کتاب دے چی دا عجب و دا عرب و عجم راجم کئی دا مختلف قومون و خلق راجم کئی دا مهاجرین و انصار راجم کئی دا خیستہ رنگوالا و دا بد رنگوالا راجم کئی دا لوی بدن او دا وڑوکی بدن وادا را جمع کئی بس دا قسم خلق را جمع کئی دا قرآن دے کنن قرآن خو یو دے کنن نوچھ دے قرآن تا خلق کین است خو بس کتاب یو دے دا اللہ خبر دا بس طول را جمع کلن پی دا سی مو آئے چی دا دا پلانی نو آئے دا پلانی نو مو آئے دی خو منگا دی سیز منگا غر کللو بس دی زا منگا تبایی وکلل قرآن کریم پا بارک قرآن مانی سوک پوئیگی پا حدیث مبارکو کی اغیطا اہل القرآنی هم اہل اللہ و خاصتو هم دا ویلے شوی دادا اللہ تعالی اہل دے دادا اللہ تعالی خاص خلق دی امام نسائی رحمت اللہ علی امام ابن ماجا مستد احمد کی دغسی امام حاکم رحمت اللہ علی مستدرک کی دا غروایت چکر کردے اہل القرآنی هم اہل اللہ و خاصتو هم دا قرآن والا خلق دادا اللہ تعالی خاص خلق دی دا اللہ خاص خلق دی اللہ تعالی دی مونگا و تاس پا دا خاص خلق کی راولی دا مٹ پا زور بانی دانا حاصلی کی دا پزائل دا اللہ تعالی پا مہربانی بانی دیر خلق دی بار گرزی اس دا معاشرہ دا تا

الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په دغه باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي چې مونږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو. دریمه خبره د قران کریم د اصول سره متعلقه چې دا مهمه موضوع ده او د اهمیت وړ موضوع ده چې ډیر مؤمنان مسلمانان د دین نه خبره دي. په مؤمنان مسلمانانو باندې د قران کریم حقونه څومره دي دا بم په ډیر اختصار سره وایو. حقوق القرآن د قران کریم حقونه که مؤمنان مسلمانانو د قران حقونه ادا کړل نو قیامت کې به دا غي جواب ورکړي چې ما حق ادا کړی دی، او که کم مؤمنانو مسلمانانو د الله تعالی د کتاب حقونه ادا نکړل نو قیامت کې به ردیف مبارک کی تپوس کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با عارضہ کی پمونگا او تاسو باندې وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. سورۃ الفرقان دیرشم نمبر آیات کی براشی نبی علیہ السلام با عارضہ کی د الله په دربار کی پر خپل امت باندې وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اے زما ربا زما دی امت زما دی قوم دا قرآن پریخیو. دا دغه آیات تفسیر بخ پخپل ځای کې مرازی خو بیا په آخر کې اکثر لګره سي منډه ومي نو دا یو څو خبرې زده کوي چې د قرآن هجران د قرآن پریښودل څه دي او د تفسیر حواله درته ویم هغه به ځان له وګورئ بیا ډېر فایده ورته درکړي. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي د قرآن پریښودل څه دي، نو هغه تقریبا ذکر کړی دي شپږ خبرې. وایي د قرآن پریښودل دا دي: اول، د قرآن کریم د بیان په وخت کې شور شغب کول، چې قرآن بیانیږي او ته شور کې یو بل سکونډي خلک هغې ته صحیح غوږ نږ دي، دا د قرآن پریښودل دي. دویم، په قرآن باندې ایمان نه راوړل، د الله تعالی په کتاب باندې ایمان نه لرل. او دریم، په قرآن کریم کې تدبر او سوچ فکر نه کول، دا د قرآن پریښودل دي. څلورم، په قرآن کریم باندې عمل نه کول، چا چې په قرآن باندې عمل ونه کړ دم پریښی دی قرآن. او پنځم، وایي د قرآن د علومو په بدل کې نور علومو ته توجه ورکول، دا د دې کې طالبان راګیر دي. اکثر تاسو وګورئ کنه طالب العلم په مدرسه کې یې سبق وایي په سحر اول پیریډ کې چې د قرآن درس هغې له ځان نه رسوي ښه مړ وایي د قرآن درس دی وایي، او بیا هغه کتاب له چې اول د سلم پیریډ هغې ته منډې وهي خو قرآن هغې ته نه ځي. او بیا داسې وشي چې کله چوټي وشي نو بیا په هغې کې هم دورې شروع کړي، لکه هغه علمو نورو علومو ته توجه زیاته ده خو د قرآن علومو ته د قرآن درس ته توجه زیاته نشته دی. ابن کثیر رحمت الله علیه وایي دام د قرآن پریښودل دي. هغه نبی علیه السلام چې پکې عارضه کوي نو یو به عارضه دی په طالبانو باندې. او شپږمه، د دې نه خلق منع کول، د دې د درس نه خلق منع کول. یو سړی را روان دی درس له یو عالم سره درس کوي، بس دا د شیطانۍ کار کوي، دا و تخپې ته چې دی ازغي اچوي چې مړه مزه داسې وکړه داسې وکړه. نو دا شپږ طریقې ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي او نورو مفسرینو د غایات په تفسیر کې بیا وګورئ ځان. او ابن قیم رحمت الله علیه پکې دو خبرې نورې ذکر کړې دي، ډېر بهترینې خبرې. یو وایي په قرآن باندې فیصلې نه کول. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نو امام ابن قیم رحمت الله علیه وایي الله تعالی په دربار کې به نبی علیه السلام عارضه کوي چې دې خلکو دا قرآن پریښی و، یعنی په دې باندې فیصلې نه کولې، ځکه قرآن د حکومت کتاب دی، قرآن د حاکمیت او د قانون کتاب دی. دا یو خبره به منئ خامخا، دا ایمان بلرئ چې قرآن د الله کتاب دی دا ټول منی، په دې کې تغییر او تبدیل نه راځي. اختلاف په دې یو خبره کې دی، په دې نن سبا په دې دنیا کې چې دا کم انقلاب شروع دی، مجاهدین چې کم قربانی ورکوي، دا طاغوتیان هم دا مني چې قرآن د الله کتاب دی. پا پدی دای هم منی چر دی درس او تدریس او دی تلاوت کول د اجر او ثواب لري. په یو خبره کې مونږ وایو چې قران دا د نظام او د انقلاب کتاب دی، دا د حکومت او د حاکمیت کتاب دی. هغه وای نه بس دا تلاوتونه کوه ون خلاوته بس کار کوه، بس پدی باندې دا پردول پدی باندې شروع دی. نو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وای مهجورن کې یو دارج پدی باندې فیصلې ونیش د قران پر خودل یو دغه دی. او بل خبر بیا د دغه نه عجیبه کړی ده، وای هجران داري چې د خپل روحاني مرزونو علاج په قران سره ونشي. د روحاني مرزونو څومره دي د انسان د دې علاج په قران سره ونه کې، نو دام د قران پر خودل دي. روحاني مرز دې پتا کې، لکه مثلا یو سړی د دې مریض دی چې سترګې به دې د استعمالې نظر بے دے دے استعمالی، وستا قرآن واوری دا قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، دا دی خپل مرض علاج دی پا دے وکنو تا پا دی بنی عمل وکنو، وست دا دی مرض علاج تا پا قرآن منی ونکو دا تا پریخو دا قرآن. دا غسی حسد دے، بغض دے، کینہ دا زلکی دی، حب جاہ دے، حب مال دے، حب دنیا، حب ریاست، مشرعی، دا ټول دسی گناہون دی او دا دسی مرضون دی چی دا پا قرآن سرکے. لکه اس مثلا ستا پا دلکی حسد دی قرآن دی واوری دی چیر، حسد خود دیر زیاد تا گناہ شیر دی دا. او دا خود یهود سی پتو وستا غا دا خپل مرض علاج دی پا قرآن منی وک وست صحیح دا، خو که دا خپل باطینی مرضونو دا خپل روحانی مرضونو علاج دی پا روحانی قرآن منی ونکا. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ در قرآن پر خودل لی محاسن التاویل دولسم جز 259 نمبر صفحه باندې دا ذکر شوی، او امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا ذکر کردی. دا خو میرته یو خبر اوکللا د صف بارکی د قرآن د حقوق په بارکی، کومګه حقونه ادا کړل نو زمم پاریږي، او که حقونه ادا نه کړل زمم نه پاریږي. اوس راځو هغه حقونه ته. اول حق د قرآن کریم ډیر په اختصار سره وایو، ها بیا تاسو دا ځان لګورئ په قرآن کې په حدیثو کې ګورئ. اول حق د قرآن کریم دا دی چې قرآن باندې به ایمان لري. و آمنو بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به. و آمنو بما انزلت سورۃ البقره یو څلوي اختمایت کې الله تعالی دا ذکر کړی دی په قرآن باندې به ایمان لري. تاسو ګورئ دا عقیدی چې څومره کتابونه ذکر علماو لیکلي دي نو په هغه کې دا ذکر شوی دی. وروسته به ذکر کوو بیا دې تفصیل برازي. آداب متعلقه او مهم مقاصد په قرآن کریم کې دا غي وضاحت چې کوو دا بیا راځي. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ چې مشهور کتاب دی هغه ذکر کړی دی، وای مونږ دې گواہی کوو نو شهدو انه کلام رب العالمین نزل به الروح الامین فعلمه سید المرسلین. بس مونږ دې گواہی کوو لنډ دا چې په قرآن باندې ایمان لرل، او په قرآن باندې ایمان لرل چې دا د الله تعالی کتاب دی، جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړی دی. وروسته د هغې تفصیل به انشاءالله راځي، خو اول حق را باندې د قرآن دا دی چې د قرآن په باره کې به صحیح عقیده لرو او په دې باندې به ایمان لرو. دویم حق د قرآن کریم دا قرآن کریم تلاوت کول دویم حق ادا دی. وګورئ سورۃ البقرہ یو سل یو ویشتم نمبر آیت کې اللہ تعالیٰ فرمائی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. اگر کسان چې ورکړ دې مونږه غی ته کتاب الولی غی لرا په حق لوستلو دا غی باندې حق تلاوتی په حق لوستلو باندې، یا یتلونہ حق تلاوتی د تلون نما خوز دی الته کې تفسیر کې راشي تابیداری کوي د قرآن کریم په حق تابیداری سره. نو د قرآن تلاوت کول دا د قرآن حق دی په مونږ او تاسو باندې. بیا علما لیکلي دي د قرآن کریم د لوستلو حق په مونږ او تاسو باندې دی، د تلاوت حق ادا کول د دې دوه طریقې دي. ځان په دې مسله باندې پوهه کوي دا ډېرې مهمې مسلې دي چې دا حقوق به مونږ او تاسو ادا کوو. د قرآن کریم د تلاوت د حق د ادا کولو دوه طریقې دي. یو دا چې د دې الفاظ صحیح لوستل د عربي قواعدو سره برابر د لوستل پکار دي او په تجوید سره دې لوستل پکار دي. اللہ تعالیٰ دی منگو تسکر تمافیو کی منگو خو اگی برابر نوائی خوزا اللہ تعالیٰ دی را تمافیو کی او اللہ دی را توفیق نصیب کی پس صحیح طریقہ ہی ہوا ہے دوی ما دا قرآن کریم تلاوت جاری ساتل یو دار چی صحیح الوستل دویم دار چی دا الوستل جاری ساتل دوی ما طریقہ دار بیا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او د صحابه کرام طریقه سوا د قران کریم د تلاوت جاری ساتل په دې دوه طریقې وي د نبی علی السلام او د صحابه کرام ځان په دې باندې پویکې یو طریقه د صحابه او د نبی علی السلام حزبونه جوړولو حزبونه هر یو صحابي با ځان ته یو حزب مقرره کړی یو حساب مقرره کړی چې زبا په اورس کې وځو دومره تلاوت کوم یو طریقہ دو صحابہ کرامو دا او دا خپل عادت ګرځولې بس هغه به بیان قضا کاو بس هغه به همیشه را پر بیا لستل یو د صحابه کرامو طریقہ دغه حزبونه جوړول حصے جوړول زب نیمه سپاره تلاوت کوم د دې دینه داغه دی پوری دې دینه داغه دی پوری نو ځان له مخصوص حساب مقرره کړی واغې ته ولې کی حزبونه جوړول حصے مقررول لکه په حدیث کې راغلی دی چې دا بنو ثقیب قبیلې و پدراغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دغه خوا ته ورته او غی ته به دعوت ورکاو یو شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر تاخیر وکاو او بیا چې کله د دغه ثقیب قبیلې و پد خوا ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام هغه ته خپل عذر پیش کا و انه ترى علی جزء من القران فکرهت ان اجیا حتى اتمه وی ما خلق نا وقت که خپنه شه خو ما چی پزان ما نکمه حصر قرآن کریم مقرر کرده و دا غیل وستل نو غره تا پاتی و نو دامی بدا و گنله چه ننه پریک دم استاس و خواله راشم نو یو طریقه دا قرآن کریم دا تلاوت دا جاری ساتلو سده چه زان لطه و تعین و که جی پاو سابق یا نیم سپارا یا سپارا زب دال ولما نو چه سو دی اغا پورا کرده نی نور کارو نمکه بس تکدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حدیث تاسو ته ما وای امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے فضائل القرآن هغه چره دا ذکر کړی دا روایت د بنو ثقیب قبیله وفد راغلو نبی علیہ السلام به دغه خوا ته راوتو او دعوت به تور کو د الله تعالی دین او تصدقاو نو یو شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګ ناوخت راغی یو وخت ناوخت راغی بیا عذر خپل پیش کوي ما چې کومه حصره قران په ځان باندې مقرره کړی و نو ما هغه نو پوره کړی زه کنه وخت راغلم دغه سي عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وی یو زلزله د عمر رضی الله تعالی عنه خوا ته ورغلم د غرمی په وخت کې او ما د عمر رضی الله تعالی عنه خوا ته ورتلو اجازه توغفته نو ما ته اجازه ترانه کړه لګی سار شو میسار شو میسار شو بیا ډیر وخت بعد را ته اجازه وکړه چې راضا رانه نه وځه و ایزا چکل ورق لما نویمات اول خپل عذر پیش کر و اینی کنتو فی قضائی وردی زاد خپل ورد پا پورا کولی کیو ما دا قرآن کریم جو حساب زان من مقرر کردی و اغا تلاوت من او کردن دا غیب پا تلاوت پا پورا کولی کیو ما نو دا دوی ایو خبر داشولا چه دا حزبون جوڑول او عائشه رضی الله تعالی عنها د ځان د پاره د سیو طریقه جوړه کړې و کله بچ پیاد باندې قران لوستنو عائشه رضی الله تعالی عنها وای زه خپل حزب چیل ول معام خپل حصه د قران چې ما په ځان من مقرره کړې ده و انا مستجعتون علی فراشی کله زه خپل بستر باندې ډډه ول کوم بس خپل وظیفه پوره کوم د قران او هغه کې بیا دا خبره ده چې څوک په یاد باندې قران لولي نو کډړه و هي او یا پروتینو قران لوستل شي او کلیش با قرآن کی لولی مداغی آداب رست رازی آداب متعلقه دا قرآن کریم انشاءاللہ بلا رس درس سبانی درس کی چیده داغی تفصیل بیا رازی نو بیا پا کاردار چی اگی تا درد سلی ونو وحی چی قرآن سور سره دویم دا تلاوت دا جاری ساتل و دویم طریقه آغا دادا دا صحابه اکرام و دا نبی علیہ صلات و سلام دا طریقه و چی دا شپی پا منز که بے اگت قرآت کاو تکه یو سپارا نیم سپارا د ورځې به ته وخت میلام نه شو عام د تلاوت به نه کوو بلکې ډیر حافظان او د قرآن کریم قاریان اوس هم دغسې شته دی چې هغه وایي یاره وایي سار مانځه کې مې ځان له قرآن شروع کړی دی ختمومې یاد شپې په تهجد کې نو د صحابه کرام او د نبی علیہ السلام دویم طریقه دا و ده د تلاوت د جاری ساتلو چې هغه ته قرآن یادونه د قرآن زیاته حصه په تهجد کې ویل وستله یو سپاره دو سپاره درې سپاره نو تهجد په مونږ کې تلاوت کول و من اللیل فتهجد به نافله لک قرآن کریم کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی نو سورې بنی اسرائیل نه اویا نمبر آیات کې نو دغه سی قرآن کریم کې الله تعالی د نیکانو صفت ذکر کړی دی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما سورۃ الفرقان یو شپیتم آیات کې شپه ځان به خوبه کې خو د الله تعالی د کتاب تلاوت وکړي نو د قرآن کریم دویم حق هغه څه دی د قرآن کریم تلاوت کول او د قرآن کریم د تلاوت تستماویل چی دا حق دا کول د دی دو طریقې دی یو دا چی د قرآن الفاظ په صحیح طریقې باندې لوستل دویم د دی تلاوت جاری ساتل بیا د تلاوت د جاری ساتلو دو طریقې یا حزبونه جوړول او یا د شپې په تهجدو کې د قرآن کریم لوستل دا پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اوږد حدیث ته تاسو اوریدلې دی بار بار امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چې یو شپه د نبی علیہ السلام سره د پمانځ باندې ودرېدلم سورۃ البقره ولوستل سورۃ النساء سورۃ آل عمران دای په یو رکعت کې ولوستل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس دا یو مسله ودی سره زده کړي دویم حق سره یو مسله زده کړي د قران کریم ختم په څومره وخت کې پکار دی دا په شرعي مسله په دې کې سره مسلمانان به څومره وخت کې قرآن ختمی په دې کې مختلف اقوال دي د علمای کرام یو قول د علمای کرام دارش په کال کې یو ځل قرآن ختم دا لازم دی په مسلمانان باندې دویم قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې نه په کال کې دوه کره تر قرآن کریم ختمول د قرآن کریم ختم کول دا د قرآن حق دی که په کال کې دوه کره ته چا قرآن ختم نه کړي نو دې د قرآن حق نه دی ادا کړی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې دغه فیصله ده چې دوه ځله به په کال کې به دوه ځله قرآن ختمی نو اله به حق ادا کړي او که دوه ځله قرآن ختم نه کړي په کال کې نو دغه قرآن حق نه دی ادا کړی دریم قول د بعض علماي دادې د محدثینو او د فقهاو په سلویخت ورځو کې به یو ځل قرآن خامخا ختمی که په سلویخت ورځو کې قرآن ختم کړي دی حق ادا کړي او که په سلویخت ورځو کې قرآن ختم نه کړي دی حق نه دی ادا کړی او څلورم قول پکې دا دی چې نه په میاشت کې به یو ځل قرآن ختمی دی سپارې ته خبره رابوزي د ورځې به یوه یوه سپاره وي په میاشت کې به قرآن ختمی نو که په میاشت کې قرآن ختم کړ ده د قرآن د تلاوت حق ادا کړ او که په میاشت کې ختم نه کړي ده د قرآن د تلاوت حق نه دی ادا کړی دا څلورم قول لپ کې رازو امام ابن قدامه رحمت الله علیه یو فیصله ذکر کړی دا د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه او یقیني چې ډیره خوندوره خبره کړی دا هغه یو فیصله کړی وای نه وای په دې کې تعین ته ضرورت نشته دی بلکې د قران کریم لوستل دا د لوستونکي د طبیعت سره تعلق ساتي نو کله به د انسان کله به یو انسان داسې چې ښه چوس چابک وي خوب به علم نه وردي او ښه دمه به وي کار به هم نه وي هغه دې د ورځې لس سپارې تلاوت وکړي کنه اگر پنده سپاری ہو کی اگر دری ہو کی وسی اوسلے دے ٹول اور دے زمیندار کڑے دا ستڑے دے یا سفر بانی دے یا مریض دے طبیعت بانی بوج دے مگر دینی میں سپارا ہو کی گن وے دے دیر پار دے تعین نشتا دے ہوئی پریک دے دل وستون کی دے پریک دے خدا نور امامان خم پوی دل پدی بانی چے سی دے اگر طبیعت تپری خو دنو بیا پ مخ ہوئی چے ستڑے من نو نندا چلے نندا چلے خو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ په المغنی کې د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی هغه چې د لوستون کې طبیعت ته پریک دی چې مسلمان یې غوم د حق ادا کوي سم خو زه هغه ته پریک دی کې یو ورځ درې سپاره او کبل ورځ یو سپاره او کبل ورځ نیمه او کې خیر دی بل ورځ پنځه او کې بل ورځ پاو او کې خیر دی نو کله به قضا شي نو که څومره ټیم کې راګیر که ختمه به خامخه نو دا پنځه اقوال چې دا علماو ذکر کړی دي الله د پدې کې بیا د محدثین او د امامانو د تابعینو د څه د ذکر شو دي په ورس کې دوه ځله قران ختم کړی دی په ورس کې یو ځل قران ختمول په درې ورځو کې قران ختمول خو برحال دا خو ته ما هغه ډېره موده وویرله. نو یو قول پکې دا دی چې په کال کې یو ځل قرآن ختمول، د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نیز باندې په کال کې دوه کرته قرآن ختمول دا د قرآن حق دی. او دریم قول دا دی چې په څلوېښتو ورځو کې یو ځل قرآن ختمول دا د قرآن د دغه تلاوت حق دی په موږ باندې. او د امام ابن قدامه د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا قول په المغنی کې ذکر کړی دی چې دا د لوستون کې طبیعت ته پرېږده، دیر پار استعین نشتره چې خامخا دومره بلولی. دا د قرآن کریم هغه دویم حق و. دریم حق د قرآن کریم د قرآن په معنا او په مطلب باندې ځان پوه کول، دا د قرآن حق دی را باندې. که چا دا حق ادا نه کړ هغه اولنې آیات یاد ساتی، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بیا بغه عریضه ښه قیامت کې. اوس راشئ دیر پر قرآن کریم وګورئ. قرآن کریم کې ډیر کرته دا راغلی دی. قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې قرآن هم نازل کړی دی دیر پر لیدبروا آیاته، سورہ سواد نهشتم آیات کې یو کم دیرشم آیات کې الله تعالی دا ذکر کړی دی. نو کله الله تعالی دې وایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لتبین للناس، چې خو وضاحت یې وکړي. خو وضاحت قرآن بدسه بیانې چې خلک پی پوهې شي. قرآن بدسه وضاحت کې چې د مسلمانان پی پوهې کې دیو دا دماغ او زرونه په دې باندې راویخ کې. نو سوره سواد نهشتم آیات کې دا ذکر کړی دی الله تعالی. او دغسی دا دویم آیات میں چول وستا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، سورۃ النحل سلور سلو اختمایت کی ذکر شو دی. وضاحت و تفصیل بے ورست راضی پا آداب متعلقہ دا قرآن کریم کی بہم راشی چھ قرآن دا دا تدبر دا پارا نازل شوی دی. دیکھے بسوچ و فکر کے او تاست ما دا غین پرون تعبیر وکا پا دسی سوچ و فکر سر با قرآن ولی چې د خپل ځان معاینات پی وکي، ځان د قرآن لیبارټری ته ورواچوه چې دا دې چک کړي چې پتا کې کم کمې دي. د قرآن په لیبارټری باندې ځان چک کول پکار دي. او بیا د هغې سره سره قرآن به دومره لولي. امام مجاهد رحمت الله علیه وایي وایي ما عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته خپل قرآن واوراو. امام مجاهد رحمت الله علیه وایي نوی کوئی ما بوتا یو یو آیات لوستا، من پاتحة الى خاتمته اقفو عند کل آیت و اسألوه عنها. وی ما با یو یو آیات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تلوستو او دا آیات پوارکی مطبیات پوس کاو چی دا مطلب دے دا دسی دے دا دسی دے دا غا تفسیر او دا غا وضاحت پوس پا میتکاو بیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پا مجموعۃ الفتاوا پنځم جز کی دا ذکر کری دی. نو دا قرآن کریم کے تدبر کول، پا قرآن کریم کے سوچ فکر کول دا ډیر لازمی او ډیر ضروری خبره ده. بل حق دا قرآن کریم چې دا ډیر زیات لازمی حق دے دا قرآن کریم، پا قرآن باندې عمل کول، دا قرآن په اوامرو باندې عمل کول، او دا قرآن کریم د نواهی و نزان ساتل دا غینه منع کیدل. قرآن چې رته سویلی دی دا وکانو هغه کول، او قرآن چې رته سوی چې دا مکوانو دا غینه ځان بچ کول. القرآن حجت لک او علیک. ابو دردار رضی الله تعالی عنه وی وی زر دین یریگم چې قیامت په ورځ باندې کما ته الله تعالی وی چې ته په قرآن باندې پویدلې کنه. مې کزو ته دسی ویم چې او پویدلم پی. نو بیا برانه دا تپوس کوي چې په آمیرو باندې دی عمل کړی دی کنه، او د نواهیو نه ځان بچ کړی دی کنه دی بچ کړی. او که زه ورته دا ویم چې زه پې نه پوهېدلم، نو الله تعالی به وایي چې ولې پې نه پوهېدلې. وایي په دواړو کې راګیر یم. ابودرده رضی الله تعالی عنه وایي نو د قرآن په باره کې د قرآن څلورم حق را باندې دا دی چې بیا په قرآن باندې عمل وکړو. الله تعالی دې په مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یو قول ذکر کړی دی علماو فضائل القرآن د ابن تیمیہ، دا ذکر کړی دی ډیر بهترینه خبره ده. تا طالبان ایدن سر اولی کردیر پیدا برت درکی و این اول الناس بهذا القرآن من اتبعه ان اول الناس بهذا القرآن من اتبعه و ان لم یکن قرأه و ایدی قرآن کریم تا پر طول خلق کی اغا خلق نیز دیدی چرا قرآن تا بیداریو کی اگر کل وستلے نہیں ہے اخرے ٹکے گدا ہوا ہے خا اگر کل وستلے نہیں خو قرآن تا نزدی خلق کم دی چب قرآن منی عمل وکی ان اول الناس بهذا القرآن من اتبعه و ان لم یکن قرأه کہ قرآن دل وستلے نہ دے تاستا لگ مخ کی ساتھ ما خبر اوکلا چھ قرآن دل وستلے نہ دے نو دا عالم چرتا دا سوئی دا خو کولے شکانا چھ دسی رتوئی چھ اللہ وی چھ دا کار وکا اللہ تعالی وکونو مع صادقین درشتون سر ملگری شئی دروغ موائی زنا مکوئی غیبتون مکوئی پدی خبر خسکوئی کی کنا نو ان هذا القرآن ان اول الناس بهذا القرآن من اتبعه و ان لم یکن قرأه اگر کل وستلے نہ دے خود دا قرآن تابیداری خو کولے شکانا نو پا قرآن منی عمل کول پزائل القرآن دا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علی نهشتم صفحه باندی دغه د حسن بصری رحمت الله علیه دغه قول ذکر کړی دی. د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په باره کې څه راغلی دی؟ وی تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. د صحابه کرام دغه صفته خو قرآن د صحابه کرام با قرآن کریم معنی عمل کول دا به یو زیز د کول په دې کې طالبانو معنی را دراغه ډیر طالبان د سی وی چیرې مونږ اوس jihad زکنه کو چې اوس په دا علم زده کو او بیا په ورسته عمل کو دا پرچه تا تر کم دین راغلې ته ورسته بیا ژوندې او شل کال بعد دې باندې بیا عمل کې نه تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا دا به یو زیز کې ټول دا به یو زیز کې دې کې فرق نه ای چ علم دی پراغ عمل پہ اوکا اول بہ علم راضی بیا پہ عمل لازی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر باب قائم کرے دی باب العلم قبل القول والعمل اول از دکا بیا عمل وکا بیا بل توایا بے خون تگور سمر خون کئی شیزان دی پوئے کو عمل دی پہ اوکا بے بل توایا بے خون تگور یا سمر خون کئی نتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا دادو صحابہ کرام صفتو دا به یو ځای کې درې ونه او دا بل یو واقعه ذکر کړی دا وایي دا ابو درداء رضی الله تعالی عنه ته یو سړی خپل زوی راوسته لاس ته نیولې دی او دا ورته ویل ان ابنی هذا قد جمع القرآن كله زما دی زو ټول قرآن یاد کړی دی په خوا به داسې وایي قینی چې یو وړوکی ماشوم به وسم نیکان خلق داسې کوي چه سوک میل موک را راشین و از ما دی زیوی دوم را قرآن ویلی دوم را حپس کرده دی دوم را دعاگانی و تیاد دی اغا نیکان خلق بیا پا دی بندیر خوشحالی که اغا تا دعا هم کئی اکثر و توی راش و بچی اتماتا دا پلانه آیات و آیا پلانه دعا را تا و آیا نو ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہو تا یو سڑیخ پل زوی راوستا و دا خبری و توقلل این ابنی هازا قد جمع القرآن کلا دا طول قرآن یاد کرده دی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تا یو ډیر عجیب خبر وکړل وی اللهم غفرا انما جمع القران من سمع له واطاع اللهم غفرا انما جمع القران من سمع له واطاع قران په یادول باندې جمع کی وی قران هغه چاره جمع کړی دی چې قران ته غوکی خو دو بیا په عمل وکړه د قصری قران نه جمع کړه قرآن چارا جمع کا دانا چی یاد ہے کہ حفظ نہ دے بلکہ قرآن تے غوکی خود دو بے داغی تبی داری وکلا داغی پلار بن روان شو اللہم غفرن انما جمع القرآن من سمع له و اطوع قرآن تے غوکی خود دو بے تبی داری وکلا اللہ دی زمونگا استاسو دا درس دقا سے وگرزی چوائی اور وی وی وی عمل پیوکو بس گئے کہ دنیا ہر طرف تزی خو بس الله د سویل لی بس دا کومه دا الله پیغمبر د سویل لی بس په دین باندې کله کېږم زه بس هر څه چي ده دا ټول دنیا لی خپه شي خپل خپلوان نیم خپه شي هر څه دی وشي انما جمع القران من سمع له واطاع فضائل القران دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا قول ذکر کړی دی. دغسی مفاتیح و تدبر القرآن پن من یو کتاب دے اغیم نے ذکر کری. پنزم حق دا قرآن کریم، قرآن کریم تا دعوت ورکول او دا قرآن کریم رسول نور و خلق تا، دا پنزم حق دے قرآن کریم. نو گوری یاد ساتی قرآن کریم کی اللہ تعالی وی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورة المائدہ وشپیتم آیت کی براش، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن ببل ترسے جدی دعوت بعام کے نور و خلق تودا رسے. او حدیث کی مراغل دی چھے یو آیات دا قرآن کریم دغه دی اولوست دا بیا بل ترسے، زان دی بی پویا کا دا بیا بل ترسے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، وعلمه دا تعلم نورست بیا تعلیم دی، دا زدکل نورست بیا بل تخودل دی. او انس رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ننقل کی، وی من علم آیتا من کتاب اللہ تعالی کان له اجرها ما تلیت. تو قرآن دا تعلیم دمرا لوی اجر دے، دا حدیث دن سر اولی کی پیدا ودر کی. نبی علیہ السلام سوئی من علم آیتا من کتاب اللہ تعالی، وی چاچی یو مومن مسلمان تا دا اللہ تعالی دا کتاب یو آیات خود یو آیات، نو کان له اجرها ما تلیت، د دې اجر او ثواب بدت ملاویږي سو پورې جدال وستل کیږي. تاسو ما یو آیات ولوسته هغه تاسو بل ته وایا، اوس دا د قیامت پورې دا سلسله ده چې څومره لوستل کیږي دا یو آیات، نو د دې معلم اول د پاره دې اجر او ثواب دی. بیا چې ټول قران ته وای د الله تعالی دین او توخی، من علم آیتا من کتاب الله کان له اجرها ما تلیت، سو پوری چی دال وستلے کی. بصائر ذوی التمیز پنم ماندی فی لطائف کتاب العزیز پنم مانی کتاب دیگی در روایت ذکر کرے. نو دا قرآن بیا بلت تعلیم ورکول، اللہ تعالی دی منگو تاس پر قرآن مانی جوڑ کی. دا میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ فبارک راغلی دی، اغیو خبر کولا بس پدی بانی ختمو ما اغوی، لو صلحا اهل القران لصلح الناس، وی کدا قران ولا سم فل کنا دا ټول خلق به سم شي، خو قران ولا ندی سم، قران ولا سم ندی. چې مجاهد دی اغه د الله تعالی دین غواړي، د الله قانون او د الله نظام غواړي، اغه پخپل نه دی سم، خغه ود اخ نور خلق څنګه سم کی. نو دا میمون ابن مهران وی لو صلحا اهل القران لصلح الناس، کدا قرآن والا برابر شو د الله په دین باندې دا ټول خلق به بیا برابر شي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته د قران کریم چې څومره حقونه دي، الله تعالی دې رضی د ادا کولو توفیق مونږ ته نصیب کړي. په قران کریم حقونه مې رتویل، یو په قران کریم باندې ایمان لرل او صحیح عقیده د قران په باره کې ساتل، او دویم د قران کریم لوستل. بیا د غید لوستلو دوه طریقې هغه مې رتویل، یو الفاظ صحیح کول، دویم د دې تلاوت جاری ساتل. او بیا د تلاوت د جاری ساتلو دوه طریقې، یا حزبونه جوړول او یا په قیام الليل د شپې په تهجد کې لوستل. دا اختصار سره. او بیا مې ته مسله ویل چې قرآن کریم ختم په څومره وخت کې په کار دی، په هغه کې سلور اقوال. او بیا د ابن قدامه رحمت الله علیه هغه خبره مې توکله، د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه قول چې المغنی کې ابن قدامه ذکر کړی دی. او دریم حق د قرآن کریم، په قرآن کریم باندې ځان پویه کول، د هغې په معنا او په مطلب باندې ځان پویه کول، د هغې په معنی او په د هغې په مقاصدو کې سوچ فکر تدبر کول، او څلورم بیا په قرآن باندې عمل کول. او پنځم حق د قرآن کریم بیا د قرآن دعوت کول، د قرآن کریم تبلیغ کول، قرآن نور خلکو ته رسول. الله رب العالمین دې ټولو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. دعا وکړئ، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة إلى آخرة إحسان وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.